zaczynamy od informacji dnia. Legia Warszawa została piłkarskim mistrzem Polski. Dziś przy Łazienkowskiej potrzebowała punktu, a zgarnęła 3, pokonując 2-0 Krakowie. O szczegółach meczu, sezonu i fety Jan Kałucki. Legia Warszawa dopełniła formalności. Kropkę nad i postawiła w meczu praktycznie do jednej bramki. Wygrała z Krakowią 2-0 po golach Tomasa Pekharta i Waleriana Gwilli. Ekipa z Warszawy sięgnęła po 14 w historii tytuł, absolutnie zasłużenie. Najwięcej zwycięstw i najwięcej strzelonych goli. W tym sezonie były momenty kryzysu. Aleksandar Vukovic jesienią siedział już na gorącym krześle, ale wnioski po poprzednim, nieudanym sezonie zostały wyciągnięte. Zasłużone mistrzostwo dla chłopaków, którym chcę pogratulować, podziękować. Spełnili to, jak ta drużyna przeszła przez ten sezon, co dokonała w trakcie tego sezonu, jest po prostu godne wszelkich pochwał. Stabilizowała swoją formę, grała tak, jak na mistrza przystoi. Dzisiaj się chłopaki wykazali kolejny raz charakterem, determinacją. Wyczuli moment, że to jest ten moment, że to musimy zamknąć dzisiaj. Dlatego ja im jeszcze raz serdecznie i bardzo dziękuję i gratuluję. Mówił trener Aleksandar Vukovic. Piłkarze świętowali sukces dość nietypowo, bo na barce. Pływali wzdłuż Wisły, a kibice na bulwarach cały czas się bawią. Legia Warszawa mistrzem sezonu 2019-2020. W cieniu tych wydarzeń i w dole tabeli w spotkaniu spadkowiczów lepsza Arka Gdynia, która pokonała 3-2 ŁKS Łódź. Trzeci spadkowicz, Korona Kielce, zremisowała 1-1 w Krakowie z Wisłą. W pierwszej lidze cenne zwycięstwo lidera Podbeskidzia Bielsko-Biała. 3-0 z GKS-em Jastrzębie i awans tuż na wyciągnięcie ręki. W ligach zagranicznych w Anglii mecze poprzedzone minutą ciszy po śmierci legendy mistrza świata z 1966 roku Jacka Charltona. Cenne zwycięstwo wyjazdowe West Hamu z Łukaszem Fabiańskim w składzie. Młoty wygrały 4-0 z Norwich. Znokautowane Kanarki z hukiem spadają z ligi. Niespodziewane zwycięstwo Sheffield United 3-0 z Chelsea. Mistrz Liverpool zremisował z Burnley, a Manchester City wysoko 5-0 pokonał Brighton. W Hiszpanii Barcelona skromnie 1-0 wygrała z Valladolid i utrzymuje dystans do Realu, a Atletico Madryt do przerwy remisuje z Betisem. We Włoszech bramki Juventusu strzeże Wojciech Szczęsny. Bianconeri remisują u siebie z Atalantą. W Formule 1 deszczowe pole position przed Grand Prix Styrii dla Lewisa Hamiltona. 89. w karierze Brytyjczyka. W pierwszej linii obok Mercedesa stanie Red Bull Maxa Verstappena. W żużlowej pierwszej lidze rozpoczęli sezon. Jeden z faworytów, Apator Toruń, wygrał 55-35 ze startem Gniezno, a Unia Tarnów pokonała w Gdańsku 2 punktami Wybrzeże. I na koniec rugby Ogniwo Sopot zdobyło Puchar Polski klubów Ekstraligi. W finale pokonało zdecydowanie w Łodzi Juwenie Kraków 35-3. To wszystko na dziś w sporcie. Jutro o 17:00 trzecia strona medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, ma padać przede wszystkim na wschodzie. 17 stopni w Suwałkach, 22 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pod nieobecność Jana Ptaszyna Wróblewskiego zapraszamy do wysłuchania retransmisji audycji 3 kwadranse jazzu z 4 października 2011 roku. Trzy kwadranse, jazz mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś pamiętniczków ciąg dalszy. Przed tygodniem zostawiłem Państwa w czerwcu 75 roku, kiedy to ze studiem jazzowym zrealizowaliśmy sesję nagraniową z udziałem szwedzkiego pianisty i kompozytora Jana Wahlgrena. I dziś miałem Państwu powiedzieć coś więcej o owej muzyce, ale nim to nastąpi, chciałem się jeszcze nieco cofnąć w czasie. Niejednokrotnie wspominałem o skandynawskich eskapadach Zbyszka Namysłowskiego, których efektem było kilka płyt nagranych wspólnie z Włodzimierzem Gulgowskim, a ta najznaczniejsza to pieśń Pterodaktyla, wspomagana perkusją Tony'ego Williamsa. No i nigdy jej Państwu nie przypomniałem, ponieważ nigdy jej nie miałem w swoim posiadaniu, ale teraz już mam, więc chyba warto uzupełnić tę lukę, zwłaszcza, że Zbyszek stał się niekwestionowanym liderem naszej sceny i w ogóle będzie teraz o nim sporo. Otóż ów Pterodaktyl, nagrany jeszcze w 1974 roku, nie był nawet anonsowany jako jazzowa płyta, choć niewiele różniła się ta muzyka od innych ówczesnych zbyszkowych wizji. Taki był wówczas trend, nie tylko polski i nie tylko europejski. Płyty niejazzowe sprzedawały się lepiej, a jazzmeni i tak wiedzieli, z czym mają do czynienia. Tyle, że nacisk położono na elektryfikację. Zbyszek grał na zelektryfikowanym saksofonie altowym i bodaj równie zelektryfikowanej wiolonczeli. Sięgał też czasami po flet. Na tradycyjnie już elektrycznej gitarze Jan Szefer, na wszelkich elektronicznych klawiaturach Włodzimierz Gulgowski, na elektrycznym basie Mads Winding i tylko Tony Williams obsługiwał najzwyczajniej akustyczną perkusję. Oto i tytułowy zbyszkowy utworek, pieśń Pterodaktyla. To była pieśń Pterodaktyla. Zbyszek Namysłowski, saksofon alt i wiolonczela, Jan Szefer, gitara, Włodzimierz Gulgowski, klawiatury, Mats Winding, bas i Tony Williams, perkusja. Album nagrany został w Londynie w 1974 roku. A teraz wracajmy już do miejsca, w którym przerwaliśmy nasze rozważania przed tygodniem. Studio jazzowe realizuje w czerwcu 75. nagrania ze specjalnym gościem, szwedzkim pianistą Janem Wahlgrenem, który przywiózł 6 swoich partytur. I to właśnie kompozycje bardziej niż pianistyka Wahlgrena skłoniły mnie do tej współpracy. Na pewno były bardzo oryginalne, a mnie przypominały jakby komedowskie wpływy. Autor wyraźnie się zresztą do nich przyznał. Mieściła się ta muzyka idealnie w profilu studia, a zarazem była pisana troszkę inaczej niż to, co robiliśmy do tej pory. W 2 czerwcowe dni nagraliśmy wszystkich 6 propozycji. Kompozytor był bardzo zadowolony, ale to, co mi powiedział na koniec, niemal położyło mnie na łopatki. Ni mniej, ni więcej. Teraz wiedziałbym, jak dokładnie pisać, bo widzisz, ja jeszcze nigdy niczego nie pisałem na orkiestrę. Ale tego naprawdę trudno byłoby się domyślić. Zresztą posłuchajcie sami. Oto temacik nazwany Mandalli. Solistami są Zbyszek Namysłowski, saksofon alt i Tomasz Stańko, trąbka. Thank you. Dwa dni po zakończeniu tych nagrań studio jazzowe ruszało na swoją największą eskapadę. 3-tygodniowe tournée po Skandynawii, po części pomyślane jako rewanż za wizytę Jana Wahlgrena. On także brał udział w części koncertów ze swoim repertuarem, ale większość czasu wypełniał nasz własny program. Z zebraniem personelu było trochę kłopotów. Część naszych akurat była nieosiągalna. Jarczyka, który gwałtownie zachorował, zastąpił Leon Piwkowski, wytrawny i ceniony filharmonik, ale i z jazzową przeszłością. Kilka następnych luk wypełnili wrocławianie z młodszych zespołów. Leszek Paszko na puzonie, Seweryn Zawadzki baryton. Ale może warto powiedzieć, kto tam w ogóle był, bo to będzie dłuższa i obfita w wydarzenia opowieść. Heniu Majewski, Tomek Stańko i Zbyszek Czwojda trąbki. Wspomniani Piwkowski i Paszko, do tego Janusz Daniel puzony, Darek Filiochowski waltornia. W saksofonach Namysłowski, Szukalski, Muniak i Zawadzki. Na gitarze Marek Bliziński, Wojtek Karolak, keyboardy, Suchanek i Jarzębski na dwa basy, wreszcie Czesław Bartkowski, perkusja. Ruszyliśmy w drogę 26 czerwca rano PSJ-owskim autokarem. Tegoż dnia mieliśmy jeszcze zagrać dwa koncerty w Szczecinie i zdążyć na nocny prom ze Świnoujścia. Ale zaczęło się od razu z przygodami. Parę dziesiąt kilometrów od Szczecina autokar odmówił posłuszeństwa, czyli po prostu się skiepścił. Zostawiliśmy go na drodze pod czułą opieką kierowcy i do pierwszego celu dojechaliśmy już autostopem. Odnosząc połowiczny sukces, to znaczy na pierwszy koncert nie zdążyliśmy, ale ten drugi się odbył. Już w trakcie grania dowiedzieliśmy się, że autokar rano będzie gotów do dalszej drogi, co pozwalało nam jeszcze wyrobić się ze wszelkich przewidzianych planów. Ale powstał problem. Gdzie przenocować? O żadnych hotelowych miejscach nawet mowy nie było. Z opresji wyratował nas Ludwik Kurek, ówczesny szef jednego ze studenckich klubów i późniejszy energiczny działacz, lokując nas na krzesłach i stołach swojej placówki. Nie był to najwygodniejszy nocleg, ale jednak był, a już rankiem nasz autokarek stał gotów do drogi, jednak jak się miało okazać, nie tak do końca wyreperowany. Przez całą trasę kaprysił przy odpalaniu, ale Mietek, nasz kierowca, twardy zawodnik, znalazł na to sposób. Otwierał silnik, za kierownicą sadzał kogokolwiek, kto w odpowiednim momencie miał dać gazu. Po czym zdejmował z nasadki przewód paliwowy, mocno go zasysał, jednocześnie dając znak startu. I kiedy strumień ropy kompletnie zalewał mu twarz, wtykał szybko ten przewód na swoje miejsce, pędził do szoferki i najpierw ruszał, a potem dopiero się wycierał. A wyglądał po takim prysznicu jak sam Louis Armstrong. Parę razy udało nam się zapalić na pych. W końcu studio to kilkunastu chłopa. Między innymi piękne widowisko mieli turyści spod hamletowskiego zamku. Na razie jednak równą dobę odbywaliśmy podróż. Najpierw do Świnoujścia, potem promem do Istad i jeszcze długo, długo do Norwegii, do Kongsbergu, na bardzo zasłużony tamtejszy festiwal. Dotarliśmy o 10 rano, niemal prosto na próbę, dopiero potem nieco normalnego snu i wreszcie koncert w stanie mocno zczołganym. A jednak musieliśmy zrobić wrażenie, bo następnego ranka ceniona pani krytyczka Randy Hultin wyciągnęła mnie do radia na wywiad, który rozpoczęła zdumiewającym dla mnie stwierdzeniem. Miło w dzisiejszych czasach popatrzeć na tak zdyscyplinowany zespół. Nie wytrzymałem, milknąłem śmiechem i już wszystko było jasne. Studio miało niesamowitą fantazję, samozaparcie i w ogóle poczucie idei, ale o dyscyplinie lepiej nie wspominać. Załapaliśmy się jeszcze w Kongsbergu na parę ładnych koncertów. Między innymi podziwialiśmy nową wschodzącą gwiazdę w osobie Billego Harpera. Był Elvin Jones, George Coleman, Roland Kirk. Każdy koncert w innym miejscu i o innej porze, ale z małą stratą udawało się zdążyć z jednego na drugi. A potem wędrówki już z samodzielnymi, niefestiwalowymi koncertami. Klub Seven w Oslo, Aarhus, opodal hamletowskiej siedziby, szwedzki Göteborg, Karlstadt i wreszcie niesamowita wizyta w Kumli. To ni mniej, ni więcej ciężkie więzienie, którego lokatorami są najtężsi włamywacze czy zabójcy, ale jak ktoś słusznie zauważył, tego rodzaju publiczność jednak odznacza się wysoką inteligencją i rzeczywiście słuchano nas bardzo uważnie. A potem zostaliśmy ugoszczeni zwykłym więziennym, ale bardzo smacznym obiadkiem. Była okazja do bezpośrednich rozmów, nie tylko o muzyce. Jeden z dyskutantów wypytywał słuchanka, ile to w Polsce dostaje się za morderstwo z premedytacją. Czuło się wyraźnie wiele sympatii i ogromną gościnność, choć to nie strażnicy nas podejmowali. Od pewnego już czasu mieliśmy bazę wypadową w miasteczku Lund opodal Malmö. Wygodną, bo było to coś w rodzaju opuszczonych na wakacje akademików. Pokoiki z własną kuchenką i wprawdzie kolejnych wypadów wracaliśmy dopiero nieraz nad ranem, ale nie trzeba było za każdym razem pakować walizek i były to jakby powroty na własne śmieci. Teraz wypadł nam wolny wieczór, więc były posiady, spacery i oczywiście ostra banieczka. W pewnym momencie Paweł Jarzębski wypatrzył skuter zaparkowany z kluczykiem w stacyjce, więc natychmiast go odpalił i ruszył ćwiczyć wiraże. Oczywiście wyłożył się jak długi, jednak skuter nie poniósł szwanku, za to Pawełek nieźle sobie poharatał kolano, ale po banieczce tego się nie czuje, więc dokończyliśmy posiadu, a kolano odezwało się dopiero dnia następnego. Akurat mieliśmy koncert w Kopenhadze, w osławionym klubie Montmartre, gdzie już kiedyś grałem z Komedą. Tym razem wędrowaliśmy nie autokarem, a promem, bo cel był tuż naprzeciw duńskiej cieśniny, a prowadzący całą trasę Romek Kurowski wyjaśnił, że jednak wjeżdżamy teraz do kraju, do którego nie mamy wiz, więc przy zejściu niech nikt się nie wychyli z mówieniem po polsku, najlepiej w ogóle nic nie mówić i rzeczywiście zeszliśmy gładko, nikt nas o nic nie zahaczył. Ale już na duńskiej ziemi okazało się, że Pawłowe kolano mocno ropieje i konieczny jest opatrunek. A o szpitalu z paszportowych względów mowy nie było. Kurowski załatwił jakoś szwedzki szpitalny helikopter. Przeleciał się więc Pawełek do Malmo w tę i z powrotem. Niemal po godzinie był już gotów do próby. Koncert w Montmartre miał być nagrywany przez duńskie radio. Kiedy się rozstawialiśmy, okazało się, że orkiestra zajmuje pół sali. Kiedy radio dołożyło swoje mikrofony, ścisk zrobił się nieopisany. Szukalski, grając na tenorze, wciskał pod krzesło swój sopran i basowy klarnet. W ogólnym zamieszaniu przestawił krzesło prosto na ten klarnet, po czym na nim usiadł. Tego dnia już bas klarnetu nie używaliśmy. No, ale nagadałem się już sporo. Posłuchajmy teraz studia na owej skandynawskiej trasie. Uczciwie przyznaję, to nie jest ten kopenhaski koncert, ale jest to żywa rejestracja z naszej trasy. We'll be right back. był Szpunk i studio jazzowe na skandynawskiej trasie. Wojtek Karolak, fortepian elektryczny, Marek Bliziński, gitara i Tomek Szukalski, saksofon sopran. Po Kopenhadze nastąpił gwałtowny przerzut na drugą stronę boiska, czyli wyprawa do Sztokholmu, gdzie byliśmy zakontraktowani w klubie Fasching. Dojechaliśmy wieczorem i mieliśmy wolne, ale tym razem to nie banieczka królowała na posiadach. Paru kolegów wyciągnęło marihuanę, z którą byli już lekko zaznajomieni. Też kiedyś tego środka spróbowałem, ale natychmiast doszedłem do wniosku, że to jednak nie dla mnie, bo wyraźnie człowieka spowalnia zamiast uaktywniać. Wojtek Karolak natomiast zawsze odmawiał, bo twierdził, że to w ogóle na niego nie działa w żaden sposób. Spotkał się z niedowierzaniem, więc demonstracyjnie się zaciągnął, rozłożył ręce i dobitnie stwierdził: no i widzicie, nic. Zamiast więc tracić czas na tego rodzaju spowalniania, ruszyliśmy w dwójeczkę na spacer po starych kątach Sztokholmu. W pewnym momencie pytam Wojtka, czy to nie gdzieś tutaj mieściło się Gyllenecirkeln, ale odpowiedzi nie uzyskałem. Mijamy pierwszą przecznicę, potem drugą i Wojtek powiada bardzo wolniutko: tak, to tutaj. Z takim spowolnieniem przyznam się, że jeszcze nigdy w życiu się nie spotkałem. Drugiego dnia w obiadowej porze zostaliśmy zaproszeni przez Walgrena do jego domu na party. Było to party bardzo wystawne i niestety bogato zaopatrzone w alkohol. W rezultacie wieczorny koncert odbyliśmy w niezupełnie kompletnym składzie. Polonusów zwaliło się co niemiara. Nie było tylko tego, z którym najbardziej chciałem się spotkać. Staszka Hały z Wierzchowskiego, który wprawdzie mieszkał w Sztokholmie, ale ponoć miał zły okres i krępował się spotkać ze starymi znajomymi. Szkoda, bo już nigdy nie miałem go zobaczyć. Potem przyszła pora na Finlandię. Mieliśmy zagrać na festiwalu w Pori, ale równocześnie Helsinki zapragnęły chałturnika, który przecież był na podorędziu. Trasa wyglądała więc dziwnie. Najpierw do Pori, potem chałturnik skakał do Helsinek, wracał i już razem szykowaliśmy się do występu studia. Sytuację postanowił wykorzystać Tomek Szukalski, którego przyszła żona akurat bawiła w Helsinkach. Zdecydował, że samotnie pojedzie prosto do Helsinek, a tam spotkamy się już na miejscu w sali koncertowej. Chyba to była jego pierwsza samotna podróż poza Polską, bo nagle zadzierżysty zwykle Tomek zmienił się w przerażonego chłopczyka, których wszystkich wypytuje: a jak to jest na granicy? A jak się załatwia bilet na prom? A gdzie się wymienia walutę? Słowem, dziki szakal zmienił się w potulnego baranka. A my tymczasem promem przez Bałtyk, który wyglądał, jakby go w ogóle nie było. Ku naszemu zdziwieniu droga usiana była setkami wysp i wysepek. O otwartym morzu w ogóle szkoda było marzyć. Ta atmosferka sprzyjała barowym zajęciom i do Pori dotarliśmy późnym wieczorem w stanie mocno sfatygowanym. A tu pierwszy obowiązek polegał na zrobieniu zdjęć do festiwalowych przepustek. Bez nich nigdzie nie wejdziesz. Gdybyście zobaczyli te zdjęcia, pewnie pomyślelibyście, że to jakaś karna kolonia. Sami wyrywaliśmy je sobie, żeby pękać ze śmiechu, a potem staraliśmy się tych przepustek nie nosić na widocznym miejscu. A następnego ranka wydział chałturniku daje się na podbój Helsinek. Sala koncertowa na godzinę przed koncertem jeszcze totalnie pusta, ale co gorsza, nie ma również śladu szakala. Zaczynam się powoli trochę denerwować, bo nikt nie zna jego adresu ani nie wie, gdzie go szukać. Czas mija, nerwy rosną, przychodzą akustycy i zaczynają rozstawiać scenę. Ściągają leżącą na krzesłach kurtynę, a pod nią Tomek śpi sobie w najlepsze. Był to najpiękniejszy widok, jaki ostatnio oglądałem. Nawet w zamek w Elsynorze wysiada. Koncert przyjęty został znakomicie, bardziej niż na to zasługiwał. Wracaliśmy już w doskonałych nastrojach. Potulny baranek znów zmienił się w dzikiego szakala i chyba taki pozostał na zawsze, bo cud dwa razy się nie zdarza. W Pori nasłuchaliśmy się co nie miara, a i nasz koncert był jednym z najlepszych. Zaraz potem nadziałem się niespodziewanie na Eliasa Gistelinka, czyli sprawcę wszystkich moich belgijskich kooperacji. Koncert i program bardzo mu się spodobały, więc powiada, pora odgrzać naszą współpracę. Istotnie przybladła ona ostatnio, ograniczając się do wysyłania partytur, a potem czasami otrzymywałem od przyjaciół z brukselskiej orkiestry nagrania, nie zawsze zrealizowane w zgodzie z moimi intencjami. Więc mówię do Eliaszka, zrób coś, żebym mógł przyjechać na kolejne nagrania. A on z kolei, jeżeli tak, to wykorzystamy cię jako solistę. Napisz coś pod tym kątem. A co z tego wyniknęło, opowiem państwu w swoim czasie. I znowu powrót do Szwecji. Po drodze, przystając w motelu, zderzamy się z zespołem Jazz Carriers, który właśnie wędruje w swoją trasę. Miśkiewicz, Jaremko, same znajome gęby, a z nimi na deserek Włodek Gulgowski. Świat naprawdę nie jest taki duży. W Helmstedt gramy po Larsie Gulinie. Ten muzyk, prawdziwa już legenda, miał okres, kiedy znalazł się na samym dnie. Stracił wówczas między innymi wszystkie zęby. I wprawdzie państwo zafundowało mu szczękę, ale nie mógł się do niej nijak przyzwyczaić. Grał, ściskając baryton gołymi dziąsłami. Do dziś nie wiem, jak to potrafił robić. A grał przepięknie. Miał bis za bisem. W rezultacie studio zaczęło koncert z ogromnym opóźnieniem przy prawie pustej sali. Jedna z nielicznych klęsk na tej trasie. Następnego dnia do akcji znowu rusza Hałturnik. Mamy grać coś w rodzaju supportu przed orkiestrą Counta Basiego. Organizatorzy zarządzają jednak wyjazd tuż po naszym występie. No i oczywiście musieliśmy zastrajkować, bo jakże tu stracić taki występ? No i zostaliśmy, a ja miałem szansę ulokować się tuż przy scenie, zaledwie metr od orkiestry. Przyglądałem się grubym księgom z nutami, odnotowałem nawet stronę numer 654, a nie była to ostatnia strona. Basie jednak nie anonsował poszczególnych utworów, w ogóle nie mówił nic, tylko zaczynał jeden z tych swoich wstępów, a siedzący w pierwszym rzędzie Freddie Green dobrze znał swojego mistrza i po paru dźwiękach wykrzykiwał w stronę orkiestry 412. Zaczynało się burzliwe przewracanie stron. Po 8 taktach wszyscy wchodzili już równiutko, bez potknięć. Cały band, jak na nasze oczekiwanie, grał bardzo cicho, ale było w tych dźwiękach coś szczególnego, jakaś ogromna potęga, którą znaliśmy z płyt. Za perkusją jedyny biały muzyk nazwiskiem Kennedy. Jak nam potem wyjaśniał, były to jego pierwsze grania z Basiem. To skąd od razu wyczuwasz te wszystkie niuanse, pytaliśmy. A on powiada, no jak się przychodzi grać do Basiego, to trzeba wiedzieć, co i jak tu się gra. Istotnie, miałem okazję słyszeć, co grają saksofony i widzieć, co jest zapisane w ich nutach. Często były to dwie zupełnie inne sprawy. Panowie ciągną na przykład taką opóźnioną wielką triolę, a w nutach dwie ósemki i ćwiartka. Przestałem się w końcu dziwić. Gdybym jakimś cudem trafił do orkiestry Basiego, to może bym nie potrafił, ale na pewno bym wiedział, jak tam należy grać. Właśnie tak, jak na wszystkich jego najwspanialszych płytach. Było jedno z moich najmocniejszych przeżyć na tej trasie. Count Basie i jego orkiestra oglądana z dystansu 1 metra. Przez kolejne 2 dni znowu chałturnik brał na siebie koncertowy ciężar. Raz w Malmö i raz w Helsingborg. I jak to bywa, raz na wozie, raz pod wozem. Ten pierwszy nadzwyczaj udany, ten drugi mam w zapiskach odnotowany jako najpodlejsze granie. A reszta studia czekała na efektowny finał trasy, festiwal w Aarhus. O tym jednak będę już musiał opowiedzieć Państwu w kolejnych pamiętniczkach. Na dzisiaj to już wszystko. Zamiast sygnału posłuchajmy jeszcze przez chwilę skandynawskich występów studia. To będzie kompozycja Jana Jarczyka Returns and Goodbyes. Na tenorze gra Tomek Szukalski, a ja już się żegnam. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.